الباب الثالث والسبعون ومئتان باب تحریم احتقار المسلمین مسلمانوں کو حقیر جاننا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے استہزاء نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے استہزاء کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے مؤمن بھائیوں کو عیب مت لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا اللہ کی حکم عدولی ہے، اور جو توبہ نہ کریں پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدده۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا، ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے جو طعنہ زنی کرنے والا عیب جو اور چغل خور ہے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم، ومعنى بطر الحق دفعه، وغمطهم احتقارهم، وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی کبر ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ بھی کبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ مسلم۔ وعن جندب بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رجل، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالی فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ مسلم۔